vou botar no microfone. Olha. Vai tocar, não é direito. Não, só não, como é que eu faço? Rola. Mesmo, ó, tio. Cara, Hippolyte, não é bigado, tio. Não quer ver só a tua mama? Kell ich nasse? Das erste Ort, da musste ich in den Haus geben, wenn ich auch bei Natur bin. Kell aber nicht, weil musst du mal ein paar Regen abkommen. Ne, ja, die haben wir das Stil. Na, musst du dich dort abkommen, ne? Was ist da bei Mama? Na ja, mir war. Mal auf Serda, war mich schon. Serda war? Serda. Den auf Auto, wo es der Meister zu schiff. Várjálom, ilyen nap van már. Hogyha úristen. Te vagy úristen, Zita. Nem emlékszek, milyen nap van. Máma, már csütörtök, majd emlékeztem. Kör. Jól a izi a... Tehát orvosságja. Mindig kalorka. Kérem egy tasakot. Jó. Üres a doboz? Na üres, kemény, 100 nálba kerül, annyi, kellene egyet. Na, egy kellene. Hát de nem néz máma, vagy itt mész. Megyek, mondtam, hogy majd megyek. Mondok, mész. Azt a szentjét neki, nem a fogam közé ment. Ne menjen majd a pízt. Másfajta orvosság nem kell? Nem. Meg ez a vitamin kell az. Főjelent. 270, másfok 170 volt, most meg 270, jó, mennyibe kell? Hát azt is lenni gyakor. Ah, igaz, hogy 500 náros. Magam sikerül megyek. De most még várj. Az első alatt, hogy megáll vagy. Nem sik még egy kicsikét.